Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah hepinize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Her daim Allah sizlere hayır ihsan etsin. Hayırlarla beraber kılsın. Her türlü şerden, şer ehlinden uzak kılsın. Karanlık, bidatla geçen şu günlerde Rabbim hayra ulaşanlardan eylesin. İslam'ın bir kor, bir ateş olduğu şu günlerde İslam'ı avuçlayanlardan eylesin. Kardeşlerim, derslerimizden bidatla alakalı meseleleri işliyorduk. Biliyorsunuz, bidat meselesi her sohbetin de başında okumuş olduğumuz, yapmış olduğumuz bu duada, Hutbetül Hace diye meşhur olan duada da dediğimiz gibi, her bidat dalalet, her dalalette nedir? Ateştedir. Maalesef tamamlanmış, kemale erilmiş, razı olunmuş bu dinde çıkarılan bidatlar ve insanlardaki zemin tutması, ona meyledilmesi hasebiyle ve meyledenlerin de ihlaslı, samimi bir şekilde hareket etmeleri sebebiyle İslam yozlaşmış, aslından, rayından çıkmış, hedefini şaşırmış, Allah ve onun Resulünün yerine insanlar geçmiş, insanların sözleri geçmiş ve bunlar din olarak önümüze ne yapılmış? Sunulmuş. Ve öyle hale gelmiş ki bunları reddeden sanki dinden çıkmış, dinin dışında hareket etmiş, sanki Allah'a yaklaşılamazmış bunun dışında gibi algılanılmaya başlanmıştır. Bidat böyle bir şey. Yani aynı münafığın müminlerin arasında gelip bir yalan fısıldadığı gibi o ne yapıyor? Dönüyor, dolaşıyor herkesi. En son gelip söyleyen de unutsa o lafı duyduğunda ha öyle mi olmuş tipine dönüyor yani. Artık doğru anlaşılmadığı gibi yalan doğrunun ne yapıyor? Yerine geçiyor. Böyle olunca müminin yerini münafık, fasık, zalim insanlar yerine geçiyor. Çünkü bugün şöyle özel olarak ele alalım. Hariciler kimi Müslüman görüyor? Kendilerinden başka kimseyi Müslüman ne yapmıyor? Görmüyor. Bir mürciyeye bakın. En güzel ibadet şekillerini kendilerinde olduklarını söylüyorlar. Veyahut bir rafiziyi ele alın. Kendilerinden başka kimsenin kurtulamayacağını söylüyorlar. İmamları masum görürler. Masum olan imama beyat etmeyen herkes onlara göre nedir? Cehennemliktir, kafirdir. Veyahut tasavvufçuları ele alın. Şeyhlerine intisap etmeyenin aranamayacaklarını söylerler. Cennete giremeyeceklerini. Yani hangi bidat ehlini ele alırsanız alın, kendisini doğru, hakta ve cennetlik olduğunu, onun dışındakilerinin ise dalalette olduğunu ne yapıyor? Söylüyor. Ama dinimiz hiç de böyle ne yapmıyor? Demiyor. Allah'ı uman, ahireti zikredenler için en güzel örnek, numune Allah'ın Resuludur diyor. Ahireti umanlar için imanda örneklikte kimdir? O örnek olan Resul'u ne yapmışlar? Tabi olan o sahabenin iman ettiği gibi iman etmedir. O sahabe, Allah onlardan razı olsun ki sırayla dersleri işleyerek geldik hatırlarsanız. Hemen ne yapmışlar? Ne de çabuk sapıttınız. İşte ashab aranızda ilimci onları mı geçtiniz? Kapkacak daha kırılmadı. Peygamberin giysileri var. Siz ne çabuk sapıttınız, yolca gittiniz derken ilk sapmalar, yapsak ne olur? Yani bu işlediğimiz hayır, biz başka bir şey düşünmüyoruz ki diyerek sadece dinde Allah Azze ve Celle'nin verdiği akli düşüncelerle aklı ne yapmışlardır? Vahyin önüne geçilmiş insanlar yaptıklarını hayır görerek Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı amelleri işlemişlerdir. Bunun numunesi Kur'an'da da var, dikkat ederseniz. Kitap ehlinden bir kesime Allah Azze ve Celle ruhbanlığı ne yapıyor? Haram kılıyor. Onlar ne yapıyor? İşliyor. Allah onlara farz kılıyor. Yine yerine getiremeyip ne yapıyorlar? Yoldan çıkmış sapkınlar oluyorlar. Onun için Allah'ın emretmediği bir şey insanlara ne yapar? Zor gelir. Zor zor. Ama Allah Azze ve Celle gör diyorsa görecek bir göz. İşit diyorsa işitecek bir kulak. Yani ne emrediyorsa biz de onu yerine getirecek bir aza nedir? Mevcuttur. Taşıyamayacağımız hiçbir yükü ne yapmaz? Bize vurmaz. Ama bakın, bidat ehline şu gecede şu kadar namaz. Ya Allah bile istemiyor. Kılarsan nafile diyor, dilersen. Farz bile kılmamış. Yatsıdan sonra sabaha kadar farz olan bir ibadet var mı? Yok, dilersen diyor. Kulum bana farzlarla yaklaşır. Teşvik ediyor seni. Nafilelerle daha çok yaklaşır. Öyle olur ki gören gözüm, işiten kulağım, yürüyen ayağım mesabesinde olur diyor. Ama bunu teşvikle geliyor. Farz, oruç. Ne kadar? Senede bir ay. Onu da kiminin karnı ağrır, kimi başı ağrır, kimi yolculuğa çıkar, kimi kutuplara gitmeye kalkar falan filan. O da ayrı bir olay ama diğer aylarda dilersen, yani sana ne yapmıyor? İlla öbür aylarda da tut demiyor. Ama öyle insanlar var ki her gün oruçla geçirmeye çalışıyor. Yağsız yemek yiyor, kirli elbiseler giyiyor, çalışmıyor, aylak aylak geziyor. Müslüman da kişiliğini bozuyor. Yani bidat ehlinin ne dine, ne Allah'a, ne dinle alakalı bir şeye, ne de insanlığa hiçbir faydası kardeşlerim yok. Kendilerine faydaları olmadığı gibi, yani diğer derslerde de bidattan alakalı kaideleri söylerken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Her kim bizim şu işimizde, dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa nedir? Merduttur. Kabul olmaz. O zaman boşu boşuna kendine de hiçbir eziyet ne yapmayacaksın? Yapmayacaksın. Demek ki bidat bu kadar iğrenç, bu kadar karşılıksız, hayra ulaştırmayan bomboş bir yol. Yani şöyle düşünün, bir vadiye giriyorsunuz ama çok güzel de olduğunu düşünseniz, uçurumlar var, sular var, derinler var, her tarafı sis. Vadi de sis olan bir vadide yönünüzü bulabilir misiniz? Hayra ulaşabilir misiniz? Mümkün değil. Ancak oradan bir işaretler olacak, ışık olacak da salimen oradan ne yapacaksınız? Hayra gideceksiniz ki bu işaretler ancak Kur'an'da ve sünnettedir. Bunun dışında hayra götürecek bir yol yoktur kardeşlerim. Çünkü kıyamet alametlerinden bir tane hadis zikredeyim. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, Deccal zuhur edecek. Onun diyor cennet diye gösterdiği yer nedir? Ateştir diyor, cehennemdir diyor. Cehennem diye gösterdiği yerde neymiş? Demek ki sislen kaplı olacak. Sen bu yoldan ancak Kur'an ve sünnetten çıkarsın. Ama bakın, Kur'an ve sünnetten amel eden saf, temiz bir çoban Deccal'ı ne yapacak? Tanıyacak. Ama rivayetlere bakıyorsun, alimler Deccal'ın Deccal olduğunu bildiği halde ona ne yapacaklar? Tabi olacaklar. Niye? Debdebe içinde yaşarlarsa, Türkiye İslam Alimleri Birliği Başkanıyım bilmem neyim diye şatafatla ortaya çıkarlarsa, kütüphanelerini fare basar da Şeyhülislam'ım diye övünürlerse, dünya yanar, hiçbir şey umurlarında değil, insanların tevhidiyle değil de başka şeylerle uğraşırlarsa, elbette ki bu saltanatı, bu yaşamı ne yapmazlar? Bırakamazlar. En sonunda Rahip Barissa gibi şeytan onlara göz ucuyla bile, son dakikada bile secde ettirirler, imansız giderler. Ama dağdaki çobanın neyini kaybedecek ki? Deccal dört parça ediyor. Sonra tekrar soruyor, ben kimim? Vallahi diyor, iyice kanaat ettim ki sen Mesih-i Deccal'sın diyor. Kaybedecek neyi var? Hiçbir şey yok. Üstelik vuslatı var. Allah'a kavuşmayı istiyor. Kim Allah'a kavuşmayı isterse Allah da ona kavuşmayı ister kardeşlerim. Allah'tan yüz çevireni Allah da yüz çevirir. Kim Allah'ı unutursa Allah da önce ona kendini unutturur. Allah bu duruma düşenlerden eylemesin. Bidatın bu kadar tehlikeleri var. Allah korkusunu zayıflatır. Allah'a giden yolu kapatır. Ama sen o yolun çok nurlu olduğunu zannedersin. Mesela bakın, bir yere gidiyorsunuz, sarıklı, cübbeli insanların böyle safta yer aldığını görüyorsunuz. Ne kadar hoşunuza gidiyor değil mi? Peki o sarık, o cübbe, o camiye mi has? Sadece o namaza mı has? Madem İslam'ın, sen niye bunu sokakta takmıyorsun? Niye günlük yaşantısında bu, senin kafanda yok bu? Ama bir bakın, Hindistan'da o ineğe tapanlar var, o sih mi diyorlar? Onların kafasındaki sarığı bir çıkar, kelleni alırlar. Çünkü ibadetten o. Onların dini ilgisidir. Sakalına bir elini at, kesmeye bir çalışıyor uzun sakalını, senin kelleni alır, öldürür. Çünkü onun dininin neyidir? İşaretidir. Ama bizde hak olan yapılmaz, batıl olan işlenir ve bundan da sevap alınır. Ha, bunun yanında hadislerde uydurulur, camilerin kapısına yapıştırılır. Sen de zannedersin ki onların doğru olduğunu. Bugün toplumun hadis diye zikrettiği şeylere bir bakın, inan hepsini git Molla Ali'ül Kari'nin Mevzu Hadisleri kitabında görürsünüz. Çünkü ilim gidince, bidat had safhada olunca, tabii ki konuşulan ilim diye anlatılan da nedir? Hep uydurma rivayetler ya da dini hikayeler. Ha, dinin hikayesi olmaz ama bizde olur. Evet. Bidatlar öyle bir hale gelmiş ki kardeşlerim, aynı kanserin hücreleri nasıl bir bir ele geçirerek insanın bedenini zayıf düşürüyorsa, İslam'ı da ne yapmış? Bu şekilde zayıf düşürmüştür. Müslümanların hayatında bidatların ortaya çıkış nedenleri vardır. Bunların birincisi, Müslümanların hayatında bidatların ortaya çıkışı. Bir de ikincisi, bidatların ortaya çıktığı yerler vardır. Mesela güncel izah edeyim biraz. Bizim yaşamış olduğumuz şu toplumun geçmişine şöyle bir gidelim. İslam'dan önce. Neydi? He? Göğe tapar, yere tapar, ağaca tapar, ateşe tapar. Yani şamanisti, zerdüştü. Hala isimler devam ediyor. Gökhanlar, Ayhanlar, Türkanlar, Muratlar falanlar. Bunlar hep şamanizm isimleridir. Şimdi işte toprak, çınar, su falan filan isimler de hala devam eder. Şimdi bu insanlar İslam'a girmişler ama bilinçli mi? Değil. Test edelim. Birisi şimdi namaz kılıyor. Yanında birisi değişik kıldı mı apışıp kalıyor. Hemen namazdan sonra yapışıyor. Sen niye böyle namaz kılıyorsun? Bilinçli kılsa, yani dinin emrettiği şekilde bir ibadeti yerine getirse şaşırır mı? Yanındakilerle uğraşır mı? Uğraşmaz. Ne yapmış? Töreyi bırakmamış. İslam'ın içine din diye töreyi de ne yapmıştır? Sokmuştur. Hala bizde bakın, şamanizmde dedem Korkut vardır. İşte bilmem ne vardır. Bunlar öldü mü İşte dağın ta tepelerine türbe gibi bir şeyler yaparlar, ona taparlar, belli günlerde yemekler yaparlar, dağılırlar, hıdrellez yaparlar falanlar filanlar. Ateş yakarlar, üstünden atlarlar, işte Nevruz derler, birinci cemre derler, ikinci cemre falan falan falan. Yabancı değil değil mi bu kelimeler size? Hala devam ediyor mu? Aynı güncelliğiyle devam ediyor mu? Bir tanesine mani olabiliyor musunuz? Peki bunu İslam'la karıştırıp mı yapıyorlar, İslam'dan ayrı mı yapıyorlar? İslam'ınmış gibi yapıyorlar. Ha, eklemeler var. Neler var? Adak ağaçları var türbelerin yanında. Türbeye gidip adak adamalar, kurban kesmeler var. Bunlar da hep İslam'dan oluyor. Bakın bir bidat töreyle, ananeyle veyahut yaşantıyla ne yapmış? Girmiş. Bugün İran'a bakın. İran'ın, Farisilerin eski dinleri neydi? Ateşperestti. Bunlar mecusi insanlardı. İyilik tanrısı, kötülük tanrısı derlerdi. Kalpte iyilik tanrısının melekleriyle kötülük tanrısının melekleri kavga ederler. Hangisi galip gelirse işte şu olur, bu olur falan. Açın İmam-ı Gazali'nin İhya-i Ulumiddin, hep bu pisliklerle doludur. Ne olmuştur? Rafizilik aynen İslam adında girmiştir. Hala Müslümanlar hiçbir yerde bu Rafizi zındıklarının yüzünden belini doğrultamazlar. İşte bakın Orta Doğu'da Suriye kan gölü ise bunun birinci sebebi bu aslı mecusi olan Rafizi köpeklerinin yüzündendir. Afganistan kana bulanmışsa her tarafta kafirlerle işbirliği yapıp Müslümanların kana akıyorsa hep bu bidat ehli insanların işlediklerindendir. Yani buradan şuraya varmak istiyorum. Ha, onu kötüle, bunu kötüle manası değil. Allah Azze ve Celle Müminin suresinde dediği gibi sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse benden korkun diyor. Şu peygambere tabi olanlar var ya, her parti, her fırka kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışır diyor. Yani kendilerinden başka kimse hak değil, kendilerinden başka kimse doğru değil. Bu şekilde ele alıyorlar ve bugün mesela Orta Doğu'da Müslüman Müslümanı öldürüyor. Ölen şehadet getirerek ölüyor. Öldüren de Allahu Ekber diyerek öldürüyor. Ya bunun bir yerinde bir terslik var. Nasıl olur Müslüman Müslümanın kanını kafir diye döker mi ya? Ha, ortada bir şey var. Bu sırf kafirlerin Müslümanların arasına attıkları fitne tohumlarıyla bidat ehlini birbirine ne yapmışlardır? Düşürmüşlerdir ve kanını birbirine ne yapmıştır? Helal kılmıştır. Peki İslam'da bir Müslümanın kanı hangi şeylerden helal? Bunların dediklerinden ne? İki ders önce işledik Osman radıyallahu anh'ın şehadetini. Ne diyordu son anında kendisini öldürmeye gelenlere? Kim İslam'a girer, İslam'dan dönerse, evliyken zina ederse, haksız yere adam öldürürse kanı helaldir. E peki nasıl oluyor da bugün Müslümanlar birbirinin kanını helal görüyor? He? Demek ki bidatın çok büyük tehlikeleri var. Yani işaret etmek istediğim noktalar burası. Bir insan hastalık sahibi olabilir, gider ameliyat olur, ilaç alır, şu alır, bu alabilir. Ama ruhi hastalıklar kolay kolay geçmiyor kardeşlerim. Bidatlar da böyle kalbi hastalıklardır, kalbi pisliklerdir. Bunun arınması, tertemiz olabilmesi ancak tevhidle mümkündür, Kur'an ve sünnetle mümkündür. Kur'an ve sünnetten amel ediyorum diyen tevhid ehli insanın kalbine bidat girdikten sonra o kalpten hayır gelmez. Mümkün değil. Kendi anasında, babasında tut, eşini de tut, çocuklarına kadar herkesi tek tek kafir olarak görür ve kanını da rahatlıkla helal görür. Yaptıkları ona göre doğrudur, insanlara göre vahşettir. İşin içinden hiç kimse ne yapamaz? Çıkamaz. Bir de bidatın aynı günahlar gibi işlenen hayrın insana ve topluma çok büyük faydalar olduğu gibi işlenen bir günahın ve bidatın da fert ve toplum olarak çok büyük zararları ve yıkıcılığı vardır. Bugün yaşamış olduğumuz şu toplumda yılların getirdiği şöyle bir davet akımına bakın. Bütün yeryüzünde Kur'an ve sünnet akımı var mıydı? Benim çocukluğumdan beri var. Ve insanlar şu an deline doğru bir akış yaptı mıydı? Yani bugün sofisine de git, bilmem şuna da git, buna da git, kime gidersen git delil istemeye başlamıştı. Yani Kur'an ve sünnet ne diyor? Buna bakıyordu değil mi? Alimlerin sözleri bile bir yerde terk edilmeye başlandı. Ama kafirler bunu çok güzel hesapladılar. Aynen sahabe gibi yaşamaya çalışan güya saçta, görünüşte, giyinişte bazı insanları hortlattılar ve olmayacak işler yaptırdılar. Öyle vahşi işler yaptırdılar ki bunu İslam'ın dirilişi, İslam'ın çağ atlaması, belki de insanlığı tamamen kucaklayacaktı. Şimdi davet ve İslam'ın dirilişi o kadar çok geriye gitti ki hakkı bile anlatan insanlar dışlanır hale geldi. Doğru mu yanlış mı? Peki aynı şekilde görünen, aynı şekilde giyinen, saçı ve sakalı uzun Allah Resulü var mıydı? Vardı. Dışlanıyor muydu? Gören, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü gören bir insan ne yapıyordu? Hayat buluyordu. Sahabeyi gören ne yapıyordu? Hayat buluyordu. Ama bugün Müslüman'ı gören hayat bulmuyorsa bir sıkıntı var. Din tamamlandı. Allah o insanlarla dini tamamladı. Onların ameli Allah indinde razı olundu. Ve Allah onlardan ne yapıyor? Razı olduğunu ayetlerle bize ne yapıyor? Bildiriyor. Ama bugün öyle hale geldik ki bidatların çıkışı, çıktığı yerler ve katmerleşmesi, İslam'ın yaşanamaz hale gelmesi ve doğruların, yanlışların birbiriyle tamamen karıştırıldığı noktalara geldi. Bugün kardeşlerim, Hindistan'da Müslüman bir insan kurbanda bir sığır ne yapamıyor? Kesemiyor. Bir ineği kesse ne yapıyorlar? Hemen saldırıyorlar. Vay ilahımızı kesti, ilişti diye. Halbuki Kur'an'da var. İbrahim Aleyhisselam ilahlarını kırıyor. Bir tane putun üzerine bir kırdığı aleti koyuyor. Geldiklerinde bunlar ilah mı olur? Kendini koruyamayan ilah mı edinilir diyeceklerine daha da kızarak putları kırana saldırıyorlar değil mi? Aynısı bugün hala Hindistan'da ne yapıyor? Devam ediyor. Şimdi orada dinine sarılan insan olduğu gibi mesela Suud ortamı veya Türkiye ortamında İslam'a hiç karışılan noktalar var mı? Yok. Buralarda çok rahat dinini yaşayan insanlar var ama onlar kadar ihlaslı sarılan var mı? Rehavetin olduğu yerde dinde de ne var? Tavizler var kardeşler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ama hadi oradaki inek diyelim. Siz hiç Urfa'ya gittiniz mi? Balıklı Göl'e. Oradan bir tane balığı çıkarıp yiyemezsiniz biliyor musun? Onların hepsi evliyadır. Savaş oldu mu hepsi oradan kaybolurlar. Bir de bakarsın ki yaralı bereli geri dönmüşlerdi. Yani hikayeleri diyorum. Güya oradakiler işte İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında hepsi bir kormuş, bir ateş olmuş. Hala buna inanırlar. Denizli'ye git, horozun kutsallığına inanırlar. Yani şimdi Hindistan'da ineği kutsayan bir adamla buradaki balığı kutsayan bir Müslüman arasında ne fark var? Veyahut biraz daha adım atalım. Şu şişçiler hangi soruyor? Rafaeler. Adam şişi sokuyor ölmüyormuş. Ve bu Allah'ın mucizesiymiş. Onlara keramet de yani öyle. Kelamet mi artık her neyse. Bunun dinden olduğunu insanlara ne yapıyorlar? Öğretiyorlar. Siz hiç Hindistan'da böyle o bisikletin pedalını buradan geçiriyor, adama bir şey olmuyor, koskoca demiri karnından geçiriyor. Herif cinli, putperest. Ona bir şey olmuyor. O da mı Müslüman şimdi? O da mı mucize sahibi olmuş oluyor? Demek ki dinin aslı olmayan bir şeyini din diye biz hayatımıza ne yapmayacağız? Geçirmeyeceğiz. Din fıtrata uygundur kardeşler. Ters bir şey değildir. Ve bu din burada yaşayan insana da bağlayıcıdır. Aynı hükümdedir. Ta kutuplarda yaşayan insana da aynı bağlayıcıdır. Çünkü soruyor sahabe, ey Allah'ın Resulü, Deccal'ın çıktığı günkü rivayeti hatırlayacak olursanız, işte bir günü bir hafta, bir haftası bir ay veya bir ayı bir yıl gibiyse biz namazları nasıl kılacağız diyor. En yakın yerde 5 vakit namaz nasıl kılınıyorsa sen de o şekilde ne yapacaksın? Takdir edeceksin. Yani tamam burada biz güneşe bakar, aya bakar, oruç tutar, namaz kılarız ama asıl budur. Tam bu şeylerin olmadığı yerlerde de asıl olan yer nereyse oraya ne yapılır? Ayak uydur. Din budur. Yoksa birilerinin çıktığı mesela içimizde ne o Süleymancılar mı, Solomoncular mı neyse işte falan yerde 3 vakit giriyor, 5 vakit namaz yoktur. Haydi kaldır 2 vakti. Veyahut oruçla, iftarla, sahur birbirine karışıyor. Ramazan farz değil. Böyle bir şey var mı ya? Bak bidatın getirdiği nedir? Pisliklerdir bunlar. Veyahut bazıları kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın ayetinden 30'a 35'e çıkıyorlar. 2 ile çarpıyorlar, 3'ü 4'ten çarpıyorlar, 4'ü de 5'le. Lan bir tanesini hak edemedin, 30 taneyle ne yapacaksın? Yani bidata uyduğun zaman ortada din diye bir şey ne yapmıyor? Kalmıyor. Bir de Allah'ın kitabı senin babayın lokantası değil, çorba yaptığın bir yerde değil. Kiminle tamamlamış? Resulü'yle. Resuluna bile kendi kafasına göre bir tevil hakkı vermiş mi? Vermemiş. Kalbine nakşeden benim demiş. Öyleyse biz Kur'an'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize ettiği beyanla, sahabenin hayatına geçirdiği şekille almadığımız müddetçe gücümüz de kuvvetimiz de ne yapmaz? Olmadığı gibi doğruya erişmemiz de mümkün değil. İhtilaf ettik. İşte Ramazan geliyor. İhtilaf kaynağı başlıyor. Şeytanlar bağlanıyor ya, bir de başıboş gezenler var, zincirli gezenler var, her yere uzananlar. E ne yapacak şimdi? Senin eğer Ramazan ayın kabulse bir sene önceki bu sene ve gelecek Ramazan ayının günahlarının affolunacağına umuyorum diyor değil mi hadiste? E şimdi şeytan boş durur mu? Yandaşlarını gönderecek. Güneş doğmadı bak. Bak görüyor musun? Bak diyor şuradaki diyor imsa diyor. Bu böyle olacak, artacak. Sen bir kere sahurun vaktini ne yapacaksın? Geciktireceksin. E şimdi namazın bir vakti olduğu gibi sahurun vakti yok mu? Var. Peki Kur'an'ın izahı herkese bırakılacak olsaydı öyle kamerayla şundan bundan tespit edilecek olsaydı peygambere ne gerek vardı ki? Biz bu kitabı bir dağa atardık veya bir melekle gönderirdik. Yeterli. Niye peyderpey indi? Hep bir olaya binaen indi de ki kıyamete kadar bir teminat altına alınacak da ondan. Biz diyor sabah namazını soran bir adama ne diyor? Namazdan çıktığımızda kimse kimsenin yüzünü göremeyecek şekildeydi diyor. Şimdi bunların sahurdan çıktıkları saate bir bakın hele. Düğün alayını tanırsın, düğün alayını. Kimse kimsenin yüzünü tanıyamayacak haldeydi. Ne zaman bu? He? Ne zaman? Bakın namaz kılınmış, sünnet kılınmış, farz kılınmış, namazdan çıkmışlar, çıkmışlar. Bir de diyorlar ya işte sahur 50 ayet kadardı işte. Bak falan sahabe gitti bir de bunu getiriyorlar ya. Baba daha girmiyoruz biz oraya. Sünneti kılmış. Farzı kılmış. Sahabe dağılmış. Kimse kimsenin yüzünü tanıyamıyor. O zaman sen nasıl sahurun vaktini günü ağarana kadar getiriyorsun? Ha, demek ki burada ne var? Bir sakatlık var. Demek ki bidat ehli ne yapıyor? İlk işi senin ibadetini bir boşa çıkartıyor. Ne diyordu hadis? Kim bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o nedir? Peki sahabe arasında bir şey çıktığında ilk çıkan neydi? Zekat peygambere verilirdi. Peygamber öldü artık zekat yok dediler. Ne yaptı Ebu Bekir radıyallahu anh? Vallahi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir keçinin ipini dahi zekat olarak verdiğinizi vermeyin size harp ederim, mürtet kılarım dedi. Ve kıldı mı? Kıldı. İlk başlar hep vidde savaşlarıyla geçti. Demek ki dinde neyse o arkadaşlar. Onun dışındaki hiçbir şey insana ne yapmaz? Fayda vermez. Öyleyse naslara güzel sarılacağız. her önümüze geleni, yani bir sakalı olanı hacemmi diye sarılıp veya hoca diye sarılmayacağız. Bakın, Ermeninin papazına bakın. Sakallı mı sakalsız mı? Yahudinin hahamı? Hristiyaninki? La bizim içimize de giriyor bunlar. Her gördüğünüz sakallıyı hoca diye, Şeyhülislam diye karşınıza alırsanız çok aldanırsınız. Din diye bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Onun için doğru Kur'an ve sünnetten gelendir. Ben böyle anlıyorum. Bu da benim görüşümdür. Veyahut bir yolun karşısına geçip de seferiyim. Bak görüyor musun, bir beldeden bir beldeye geçti. Böyle düşünüyorum diye cinlilerin sözü dinde hüküm ne yapmaz? Olmaz kardeşler. Ha demek ki aptallar var ki böyle aptallar da bunlara ne yapıyor? Yiyecek. Tabii ki aptallar da bizim tanımamız gerekir. Demek ki bidat dediğimiz zaman o bidatın insana hiçbir hayrı nedir? Yok. Peki ortaya çıkma zamanı ne zaman? Ebu Bekir'in, Ömer'in sağlığında bana bir bidat getirebilir misiniz? Hı? Radiyallahu anh. Var mı bildiğiniz? Fitneler olmadan, ortalık karışmadan bidat çıkmıyor biliyor musunuz? Önce bir kargaşa olacak. Yani otorite ne yapacak? Gidecek. Otorite gitti mi insanlar her taraftan ne yapıyor? Söz sahibi olmaya başlıyor. Osman şehit oldu radıyallahu anh. Ali'yi şehit ettiler radıyallahu anh. Güç ne oldu? Gitti. İlim kapısı gitti. İrfan kapısı gitti. Birlik güç gitti. Rüzgar indi. Artık adam Yahudi ise dinini soktu. Müslümanım dedi. Adı Solomon'sa ben Süleyman'ım dedi. Girdi. Hristiyansa ne yaptı? Felsefe kitaplarını soktu. Akılcıysa ne yaptı? Akli fikirleri dinin önüne geçirdi. Bakın kaç tane alim Kur'an mahluktur demediği için ne yaptı? Can verdi. Hapislerde çürüdü. Şanını kırdılar. İşkence altına girdiler. Yapan kim? İslam adına halifelik yapan insanlar yaptı bunu. Demek ki bidat hiçbir zaman insana hayır ne yapmıyor? Getirmiyor. Ve çıkış zamanına, ortaya çıkmasına baktığımız zaman tamamen kardeşlerim İslam'ın gücünün kırıldığı, fitnelerin had safhaya geldiği, ilmi otoritenin çöktüğü, alimlerin değil küçüklerin söz sahibi olduğu bir ortamda bidat güçlenmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın bir rivayette sizden kim benden sonra yaşarsa dinde çok ihtilaflar görecek. Bu sebeple benim sünnetime ve benden sonra doğru yolu gösteren raşit halifelerimin sünnetine sarılın diyor. Allah bizi bu yoldan ayırmasın kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Bakın bu dört halifeden sonra ortalık toz duman olmuş. Hatta Ömer bin Abdülaziz halife olana kadar şu cami kürsülerinden, hutbelerinden kime sövülmüştür? He? Ali radıyallahu anh'a sövülmüştür. Soyuna sövülmüştür. Ali kim? Peygamberimizin amcasının oğlu, damadı, ilk Müslüman olanlardan biri. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani bidat, kargaşa, ilmin gitmesi, doğruların ters düz olması, akılların yitirilmesine sebep oluyor. Dinin gidip insanların yozlaşmasına sebep oluyor. Şeytan sevindiriliyor. Allah Azze ve Celle'nin gadabına insanlar koşarak ne yapıyor? Gidiyor. Bakın, bugün bir Rafizi'nin dinine sadıklığıyla hakikaten ehli sünnetim diyen bir insanın sadıklığı ferden demiyorum. Cemaatan aynı mı? Hı? Bir aşure günlerine bir bakın. Ne o bir ne günüydü? O birbirlerine böyle bir şeyle vuruyorlar, kan çıkarıyorlar falan. Kerbela günlerine bir bakın. Yani adam kendi canına kastediyor ya din diye, din diye. Bunu başka şekilde o adamı yaptıramazsınız. Yani aynı adamı getirin şuraya. Hadi lan kendine vur, vuramaz. Birinciyi vurur, ikinciyi vuramaz. Ama din adına ne yapar? İşte ne kadar tehlikeli olduğunu anlayın. Yani din diye, afyon diye yutturmuşlar ve o insanları o hale getirmişler. Allah bizlere mağfiret etsin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın, daha sonra ortaya bazı meseleler çıkmış. Bir bir ele alalım. Yani tehlikelerini iliklerinize kadar hissettireyim de ne olduğunu daha rahat anlayalım. Mesela bugün camilerin yanında türbeler, kabirler var. Niye böyle yapıyorsunuz dediğinde ilk delil ne getiriyor biliyor musunuz bu insanlar? He? Allah Resulü'nün kabri nerede? He? Medine'de. Şu an nerede? He? Bak diyor, peygamberin kabri orada. Halbuki en son sahabe vefat edene kadar peygamber aleyhisselamın kabri caminin içinde değildi. Bu delillerle, kaynaklarla nedir? Sabittir kardeşler. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın biliyorsunuz hücre-i saadetleri mescidin neyindeydi? Duvarındaydı. Mescid bu şekilde de genişleyince kabri nerede kaldı? Çünkü biz peygamberler miras bırakmayız. Öldüğümüz yere defn oluruz diyor. Hadis uzun, ben burasını alayım. Öldüğü yere Allah Resulü ne yapmıştır aleyhissalatü vesselam? Defin olmuştur. Bu yanıya cami şey olsa, genişletilse sıkıntı yok. Böyle de genişleyince ortada ne yaptı? Kalıverdi. Hadi bakayım değiştir şimdi. Yapabilir misiniz? Hı? Adamın derisini, kemiğini birbirinden ne yaparlar? Ayırırlar. Peygamberin kabrini kaldırıyorlar. Halbuki ayırman gerekiyor orayı. Kabir duracak. Bu taraf ne yapılacak? Yıkılacak ya da ayrı bir mescit yapılacak. İslam'ın getirdiği nedir? Budur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü hepiniz hatırlarsınız. Ne diyor? Ya Ayşe, şu kavminin şerrinden emin olsam, şu Kabe'yi yıkar, atam İbrahim'in temelleri üzerine ne yapardım? İnşa ederdim. Demek ki insanların kalbinde bazı putlar var. Bu putlar yıkılmadan bazı şeyleri ne yapamıyorsun? Yapamıyorsun. Veyahut bir bidat olduysa o bitti gayrı. Onunla ne yapamıyorsun? Uğraşamıyorsun. Anladınız mı nasıl çığ diye yayıldığını? Bak diyor, orada da var diyor. Halbuki en son sahabe vefat edene kadar buna mani olmuştur kardeşlerim. Asla bunu yapamamışlardır. Ve bu konuda Allah kendisinden razı olsun, Şeyh Albani'nin bu konuda güzel, muhteşem bir eseri var. Merak etmek isteyen gidin, merakı varsa o kitabı okuyabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri en son sahabeden sonra o hale getirilmiştir. Ama ha, şu an ibadet edilir halde mi? Olmasa bile insanlardan orada görenler, ona doğru dönüp ondan bir şey isteyen, Allah'ı bırakan birçok şeyler nedir? Mevcuttur. Yani bir bidat çıktığı gibi ne yapmamış? Kalmamış kardeşler. Ama bu ilim gidip küçükler ilimde görüldüğünde, perifani hissedildiğinde bu hale gelmiş. Çünkü onlar hem sapar hem de saptırır diyor. Bugündü değil mi o ut sattığımız adam? Biz normalde Sofi gördük onu da, gene de neyse, çok teferruatına girmek istemiyorum. Adam şunu anlattı, İmam Malik'i anlattı. İmam Malik kendisinden, Allah kendisinden razı olsun, bir hadis sorulduğunda ne yapardı biliyor musunuz? Gider güzelce bir gusül alır. Ya ut ya da gül kokusu sürünür. Kıbleye doğru döner, diz çöker, kıpkırmızı olur, kendini böyle çeki düzen verir, sonra böyle iyice konsantre olur, hadis rivayet ederdi biliyor musun? Ondan sonra yarım saat falan kendinden geçerdi, acaba bir kelime ekledim mi, eklemedim, bu kadar titizdi. Bugün adam onu hatırlattı bir tanesi. O din böyle korunarak bize geldi biliyor musunuz? Böyle geldi. Bugün hadis rivayet ederken hiç de aynı titizlik yok. Ha, bir taarruz var mı? Yok. Ama aynı titizlik, aynı edep, aynı sarılma nedir? Yok. Olmayınca hayır da yok işte. Amel de yok. Hayır da. Ama dinleme var. Aynı bizim bir şey vardı. Dinlerdi. Değneği görünce tekrar kafayı eğerdi. O vaziyette olmuş insanlar. Ama var. Dinleme var. Bidatların ortaya çıktığı yerler tamamen bu şekilde kardeşler. Ama bir de çıkmada hep birbirini bir tetiklemeler var. Mesela Ali radıyallahu anh'ın vefatından sonra bir akıl güçlenmeye başlanmış. Mesela hariciler ismi nedir? İşte biz bunu da kabul etmiyoruz, bunu da kabul etmiyoruz. Biz böyleyiz. İlk hariciler böyle çıkmış, isim olarak almış. Aklı ön plana çıkarmışlar. Ha, bunlar alınca akli düşünmeler başlanmış. Bu sefer sünnet dışlanmaya başlanmış. Sonra akli düşünce biraz daha gelişmiş, kader inkarı gündeme gelmiş. Sonra akli düşünceler biraz daha Allah'ın Kur'an'da ve sünnette geçen isim ve sıfatları tevillere başlanmış. İnkara gitmiş veyahut benzetilmeye gitmiş veyahut içi boşaltılmaya başlanmış. Ve bu sefer deneşik deneşik insanlar çıkmış. Tutmuş Allah'ı bir kadına benzetmişler. Veyahut bir eşyaya benzetmişler. Veyahut Allah'ın sıfatlarını olduğu gibi alıp kabul etmektense işte şöyle şöyledir deyip birçok eklemelerde, çıkarmalarda bulunmuşlar. İşte bu da hep sahabenin vefatından veyahut gücünün yitirilmesinden veyahut fitnelerin olmasından kaynaklanmış. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına mazhar olan ilmin dağarcığı Abdullah İbni Mesud bile bu fitneden nasibini almıştır, biliyor musunuz? Kendisine ne demişler? Kibirli, insanlara tepeden bakan, mağrur. Demek ki ilim ehlinin kaderi bu. Yani insanların içinde şatafatlı değilse, bir soyu sopu yoksa, bugünkü gibi yani 4x4 cibi yoksa, koca bir kütüphanesi yoksa, şöyle façalı değilse o alim değil. Anlatabildim mi? Ama hakikaten ilim ehli ihlaslıysa, Allah Resulü'nün meclisinde bile yetişse, ona insanlar yine diyeceğini ne yapıyor? Diyor. Osman radıyallahu anh vefatında siz neyle benim kanıma göz dikiyorsunuz diyor. Aynı buna benzeri Abdullah İbni Mesud söylüyor. Bakın diyor, yere oturarak yemek yiyorum. Bakın bineğim merkep. Sırtımda çobanın elbisesi, siz bana kibirli diyorsunuz diyor. Halbuki bu üç şeyi kim yapıyorsa kibrin eseri yoktur. Kimi bağlıyor bu? İnanan, bidata düşmeyen insanlara bağlıyor. Eğer bidat ehli ise hülle yapar, karıyı horozla bile evlendirir, eşekle bile evlendirir. Ertesi gün onu tekrar nikahına ne yapar? Alır. Buna da ne der? He? Hile-i şeriye, şer'i sahtekarlık der. Der yani. Bu sadece Hanefi mezhebinde var. Evet. Bir de Müslümanların hayatında olduğu gibi, yani birçok boşluklardan olduğu gibi bir de çıktığı yerler var. Mesela hadis-i şeriflerde bugün en çok fitne Suriye'den önce nereden çıktı? Güneş nereden doğar diyor. He? Şeytanın iki boynuzundan, yani o doğudan, Irak, Küfe tarafından diyor. Hiç baktınız mı bu bidatların, uydurma hadislerin, belaların en çok çıktığı yer neresi? He? Hep Küfe, Irak tarafıdır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği, Deccal'ın çıkacağı dediği yerlerden sakınmak gerekiyor kardeşler. Mesela bir rivayette Şam ehlinde hayır kalmadığında kıyameti ne yapın? Bekleyin diyor. Şam ehli bugün hayırda mı? Kalmadı ki hayır kalsın. Şam diye bir şey kalmadı. Peki bunlar neyin alameti? Öyleyse bizim de bir şeyleri iyi anlamamız gerekiyor kardeşlerim. Yine bakın Medine'nin dışında Küfe'de, Şia'nın merkezi olan İran tarafında birçok yerde tamamen bidatlar meydana gelmiş ve bu bidatlar İslam'ın içinde tamamen ne yapmıştır? Kök salmıştır ve yazdıkları eserlerle devrin sultasının birleşimleriyle onlarla birleşerek çığ gibi yayılmalarına ve revaç bulmalarına, hak ehlinin de tamamen ne yapılmasına, kötülenmesine sebep olmuştur. Maalesef bidatların çıkışı çıkmayla ne yapmamış, kalmamıştır. Bunun tek ilacı Kur'an ve sünnete sarılmaktır kardeşlerim. Kur'an ve sünnete sarılmadığın müddetçe hayrı elde etmen mümkün değil. Bakın hayırla alakalı rivayete en hayırlı asır benim asrım. Ondan sonra peki devam ediyor mu? Niye? Yok yok ki. Hep karanlık başlıyor. Her türlü bidat ondan sonra başlıyor. Ama sahabenin, tabiinin ve tebe-i tabiinin zamanına bakın. Her hayrı orada ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Bugün dahi bizim hadis mecmuası diye okuduğumuz bütün kitaplar bu üç asırda yazılmış ve mühürlenmiş. Biz hala bunları ne yapıyoruz? Okuyoruz ve bunlarla amel ediyoruz. Ama bundan sonra hep bir bidat çıkmış. Her bidat dalaleti getirmiş. Her dalalet karanlığa sürüklemiş. Ve insanlar dinini yaşayamaz hale gelmiştir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle kitabında işte bu benim dosdoğru yolumdur. O halde buna uyun. Dalalet yollarına uymayın. Çünkü o yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırır diyor Enam suresinin 153. ayetinde. Ve İbn Abbas'tan gelen rivayette radıyallahu anh'dan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayet-i kerimeyi okudu ve dedi ki diyor, eline diyor bir baston aldı, yere düz bir çizgi çizdi. O çizginin sağına ve soluna ikişer daha çizgi çizdi ve dedi ki diyor, işte benim dosdoğru yolum budur. Ama bunun sağında ve solunda doğru olduğunu söyleyen ve hakka davet ediyorum diyen insanlar vardır. Sakın onlara uymayın çünkü bunlar onu sizi ateşe götürür diyor. Allah bizlere hayır versin. Sanki adeta günümüzün resmini anlatan ifadelerden bir tanesidir. Kardeşlerim, kim ferd olsun toplum olsun, her kim Kur'an ve sünnetten yüz çevirse neyle amel edecek? Dalalete düşecek. Yani Allah'a kavuşacaksan, hayır işleyeceksen bunun tek ilacı var. Kur'an ve sünnet. Bundan yüz çeviren her kim olursa olsun, ama nefsani, ama gururuna yediremir, ama işlediği bir günahtan dolayı her ne olursa olsun yüz çevirmişse hakka gidemez kardeşlerim. Unutmayın, sadece bir şeyde yüz çevirmeyle bu kalmıyor. Her bidat başka bir bidata, her hayır da insanı başka bir hayra götürür. Yani iyilik aynı bir göle veyahut su birikintisine attığın bir taş ne yapıyor? Halka halka dağılıp genişlediği gibi hayır da şer de böyle ne yapıyor? Genişliyor. Öyleyse yaptığımız her şeye ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Bidatlar arasında bocalayıp durmayacağız. Siz hiç hak ehlinin veyahut Kur'an ve sünnetten amel eden bir insanın bir amelde bocaladığını gördünüz mü? Bir namazı, bir orucu, bir tevhidi veyahut bir şefaat bahsini doğruyu gördüğünde nasıl bir huzur geliyor, insana bir itminan geliyor. Doğru mu çünkü? Ölçü de bu. Ama bir bidatla amel ettiğinizde ne oluyor? Yapmasan bile birilerine ayıp olmasın diye yine yapıyor adam. Ben mesela 2 sene önce miydi? Hilal gözükme meselesinde, Ramazan demiyorum, kurban ayında insanlar Arefe günü ne yaptılar? Ha benim işime geldi. Mezbaniye gittim bambaşka, rahat rahat kurbanımı kestim geldim. O ayrı bir olay. Hatırlıyor musun Abdülhamid? Ama yani hacısı, kocası, inanıyorum diyen herkesi ayıp olmasın diye ne yaptılar? Peki kurban bir gün mü kardeşler ya? Hadi diyelim ki bocaladınız ya, bir gün ertele ne olacak? Kurban bir gün mü ya? Bayram bir gün mü? Kaç gün kesme hakkın var? Sen niye birinci günde hemen bitirip atıyorsun bu işi? Madem bir şüphe var, müminin şüpheli şeylerden uzak durması gerekmez mi? Yani bir bidata insanların nasıl sarıldığını anlatmam için söylüyor. Bunu da geçin. Ne yaptılar Arafat'ta? He? Bayram namazı kıldılar. Kim? Bugünkü ne işleri başkanı, ne dilim dödünlü. Gitti çadırda namaz kıldırdı ve insanlara Arife günü dua ettirdi ve oranın, ben hiçbir ülkenin şeyini tutmuyorum. Ben Müslümanım, burada yaşıyorum ve bu toprakların çocuğuyum. Yani bir tarafı bir tarafa üstün tutmam. Takva neredeyse oradayımdır. Ha, onu alıp da benimkine üstün tutmuyorum. Burada bu anlaşılmasın. Oradaki insanları kötüledi, yanlış yapıyorlar diye kendileri doğru yapıyormuş gibi Arife günü insanlara bayram namazı kıldırdılar. Peki kardeşler, bugün takvimler var değil mi? Yarın şu saatte güneş doğacak diyor. Veya şu şöyle olacak. Ya teknoloji bugün öyle hale geldi ki hilali göremeyecek veya bulamayacakları veya hesaplayamayacakları aciz mi bu insanlar? He? Değiller. Peki niye böyle yapıyorlar? He? Çay, kahve, bahane. Gönül Müslümanları birbirine sokmaktır. Müslümanlar aynı günde oruç tutsa, aynı günde bayram etse, bu dünyada çok şeyler değişir. Ama Ramazan ayında kazandıkları hayrı bir bayramda ne yapıyorlar? Oruçlu değildi. Bayramda değildi. Bitiyor. Hatta şeyhlerden bir tanesi, Allah kendisinden razı olsun, bir yere ziyarete geliyor. Oradakiler de ah diyor, şeyh geldi bizim derdimize derman olur. Şeyh soruyor, nedir bu ihtilafınız? Birbirlerine girmişler, kardeşlik hukukunu da zedelemişler. Hilal bir günlük, hilal iki günlük. Şeyh, siz ne diyorsunuz? Bir günlük, siz iki günlük. Peki diyor, Allah ne diyor? Müminler kardeştir. Siz önce kardeşlik hukukunu koruyun, ondan sonra bu olayı ne yaparsınız? Çözersiniz diyor. İhtilafa düşen Müslüman ilk bozduğu kardeşlik hukuku. Halbuki Allah diyor ki ihtilaf ettiğinizde benim kitabıma, Resulullah'ın sünnetine, biz önce kardeşlik hukukunu bozuyoruz. Ondan sonra arkadan münafıkça hareketler yapıyoruz. Umumen diyorum. Artık hiç kimse hakkı ne yapamıyor, kabul edemiyor. Herkes yolcu yoluna, hancı yoluna gidiyor. İşte bidatlar ortada hak, hukuk ne yapmıyor kardeşler? Bırakmıyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bunun birinci sebepleri Allah'ın dininin hükümlerini bilmeme, nefsin arzularına uyma, insanların işine geldiği gibi hareket etme, şahıslara, görüşlere, körü körüne bağlanma veyahut tarikatlara, mezheplere bağnazlık yapma, kafirlere benzeme, onları taklit etme, bu bidatların başlıca nedir? Sebepleridir. İnşallah haftaya bunları madde madde işlemeye çalışacağım. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış ve bütün bize ve neslimize de güzel bir arınmayı nasip etsin. Bidatlar hakikaten kötüdür ve kana giren bir virüs gibidir. Bazen birden çıkar, bazen yıllar sonra çıkar ama virüs girdi mi muhakkak bir tahrifat ne yapar? Yapar. Bunun tek ilacı o gün arınan, kurtulan insanlar neyle kurtuldu? Hı? Bu ümmetin evveli neyle cennetlik oldu? Her kesimden insan vardı değil mi? Padişahı da vardı, kölesi de vardı, zengini de vardı, fakiri de vardı, çobanı da vardı. Neyle kurtuldu bundan? He? Allah ve Resulü en iyisini bilendir dediler ve kurtuldular. Bugünkülerse veyahut onlardan sonrakilerse, fakat ama, lakin demeye başladılar, hem dünyalarını hem de ahiretlerini batırdılar. Allah Azze ve Celle beni de, neslimi de, sizi de, neslinizi de Kur'an ve sünnet deyip orada kalmayı, onunla amel etmeyi, nefislerine yerleştirmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.